कांड साची बृहदारण्य उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण अंतिम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। सप्तदश कंडिका के ऊपर आत्मा वै इदमग्रे आसीत एक सो काम जाया इत्यादि वाक्य है। चलते चलते आया कि स यावत अभी एतेषाम अभी एकैकम न प्राप्त होती अकृष्ण एव तावत मन्यते। ये बात जब तक अपने को इनमें से किसी को प्राप्त नहीं करते चार में से जाया पुत्र मानुष वित्त दैव वित्त तब तक अपने को अकृष्णत्व अधूरा मानता है। फिर उसकी भी कृष्णता संपूर्णता कैसी होगी उसे संपद उपासना करेगा वो अपने शरीर को ही पांच विभाग में विभक्त करेगा। यजमान भी वही होगा पद्य भी वही आएगा ऐसा करके उपासना करना है उसके बारे में बोलते हैं। तस्यो कृष्णता इति यतर अवतारी व्याकृति उसके भी कृष्णत्व आ जाता है पूर्णता आ जाती है बाह्य साधन न होने पर भी आध्यात्मिक साधन से ही पूर्णता हो जाती है बने उपासना करके फल प्राप्त कर लेगा। यह जिसके पास बाह्य साधन है वो यज्ञ करेगा बाह्य पत्नी आदि है और नहीं है तो यही कल्पना करके उपासना करेगा संपत उपासना ये बोलना है। तस्य कृष्णता इति यतर अवतारी व्याकृति तस्य कृष्णता मूल में है मन एवं आत्मा इत्यादि है तो उसी का अवतार दे करके व्याख्या करते कहा यदा तुदा सप्रवृति कृष्णता संपादित जब पूर्णता मान बाह्य साधन जो संपादन कर नहीं सकता पत्नी है मानुष वित्त दैव वित्त पुत्र ये संपादन नहीं कर सकता ऐसी स्थिति है। यदा जब न सकोति कृष्णता संपादय तुम बाह्य पदार्थ के पूर्णता संपन्न नहीं कर सकता ऐसी स्थिति है अकेला है तो तदा अश्य कृष्णत्व संपादनाया उस व्यक्ति को जिसके पास बाह्य साधन नहीं है पत्नी नहीं पुत्र नहीं मानुष वित्त नहीं दैव वित्त नहीं ऐसे को पूर्णता संपादन के लिए स्मृति कहती है आह स्मृति स्मृति बोलती है। तस्यो शब्द है वहां उसका अर्थ तस्य क्योंकि लोग तो तस्य ही बनेगा सृष्टि का एक वचन किंतु स्मृति में तस्यो लिखा हुआ है और वो है अत्यर्थ तस्य अकृष्णत्वाभिमाजना अकृष्णत्व का अभिमान है मेरे कोई है नहीं पत्नी भी नहीं है पुत्र भी नहीं है मानुष वित्त भी नहीं दैव वित्त कैसे कर्म करूं जो अकृष्णत्व का अभिमानी है अधूरापना का अभिमानी का कृष्णता यम एवं भवति उसके भी कृष्णता यह जो यम कृष्णता यह कृष्णता है संपूर्णता है एवं भवति इस प्रकार हो जाता है। कथम कैसे होता है उसकी पूर्णता तो कहा पूर्णत्व कैसे होगी तो कहा अयम कार्यक्रम संघात प्रतिवच्यते इसी शरीर इंद्रिय जो समुदाय है ना कार्यक्रम इसी का विभाग पांच विभाग कर दिया जाएगा किसी को इसी में पांचों हो जाएंगे यजमान भी बनेगा पत्नी भी बनेगी पुत्र भी बने सब बनेंगे। अयम माने कार्यक्रम संघात ये जो कार्यक्रम संघात है शरीर प्रविभज्यते इसका ही विभाग प्रकृष्टेन विभज्यते प्रविभज्य विभाग किया जाता है कि बाह्य साधन नहीं है और उसका फल चाहता है यज्ञ का फल कर्म का फल चाहता है तो आध्यात्मिक साधन उसके पास शरीर को ही शरीर इंद्रियों को ही पांच विभाग से विभक्त करके काम किया जाएगा। कहा प्रविभज्यते एर्णकुटिम का विभागे न प्रवर्त प्रदर्शते विभाग पूर्वक दिखाया जाएगा प्रदर्शन किया जाता है। तत्र मनोनिवृत्ति ही इतरत सर्वम कार्यक्रम जातम इति मन प्रधानत्वात् आत्मा एव आत्मा कहते मन आत्मा है इसका मन एव अस्य आत्मा कहा हुआ है क्यों कहते हैं कि शरीर इंद्रियों में मन की प्रधानता है ठीक है माने शरीर को ही जब विभाजन करना है तो स्थिति में मनो अनुवृत्ति ही इतरत सर्वम मन के अनुकूल चलते बाकी सब चाहे इंद्रिया हो चाहे शरीर हो सब मन को अनुकूल चलना होता है। मनो अनुवृत्ति ही खंडाकार लगा दे तो अच्छा रहेगा वहां मनो अनुवृत्ति मनोनुवृत्ति मन के अनुवर्तन करते हैं इतरत सर्व बाकी जितने भी हैं कार्यक्रम संघात जितने भी हैं माने सब के सब ये करते हैं मन के अनुकूल होकर चलते हैं सब कार्यक्रम जातम कार्यक्रम वर्ग जितने भी हमारे पास है शरीर इंद्रिय वर्ग जितने हैं मन के अनुकूल होकर चलते हैं इसलिए इति मन प्रधानत्वात् मन प्रधान है जैसे बाह्य जो यज्ञादि होते हैं वह यजमान प्रधान होता है, यजमान मुख्य होता है, बाकी उसके अनुकूल होने वाले होते हैं पत्नी पुत्र आदि जितने भी हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ आध्यात्मिक मन प्रधान है, इसलिए आत्मा एवं आत्मा, आत्मा इव आत्मा, आत्मा तो नहीं है, आत्मा जैसा है प्रधानता के कारण, कहिए बाह्य यजमान है, पत्नी है, पुत्र आदि में यजमान की प्रधानता है। ठीक इस प्रकार शरीर इंद्रियों में यह विभाग करके पांच व्यक्ति बनाएंगे, उस स्थिति में मन की प्रधानता है, इसलिए आत्मा जैसा ही आत्मा है, उपासना के लिए मन को आत्मा मानना, क्यों प्रधानता उसकी है। ये कहा यथा जायादिनाम को दृष्टांत देते, यथा जायादिनाम कुटुंबपति, जैसे जायादि पत्नी आदि में जो कुटुंब का पति है, स्वामी है ना, वो प्रधान होता है। ठीक इसी प्रकार यथा जायादि नाम जो पत्नी आदि बाह्य साधन है जहां वहां कुटुंबपति, जो कुटुंबपति होता है माने परिवार के पति मुख्य होता है। इस प्रकार शरीर इंद्रिय संघात में मन प्रधान है, मुख्य है, इसलिए मन इसके आत्मा माना जाएगा संपद उपासना पक्ष में। आत्मैव तद अनुकारित्व, क्यों जो पत्नी आदि जाया आदि है ना उसके अनुकूल चलने वाले होते हैं, जाया हो पुत्र हो मानुष मित्र हो दैव हो उसका अनुकूल है सब चलना होता है, इसलिए उसकी प्रधानता है वहां बाह्य यजमान की प्रधानता है। इसी प्रकार यहाँ भी शरीर इंद्रिय संघात में देते मन की प्रधानता है, इसलिए मन को आत्मा कहा गया, मन से आत्मा ही बोला है। ये कहते हैं तद अनुकारित्व जाया भी चतुष्टय से, जाया भी तो चार है ना, जाया पुत्र और मानुष मित्र दैव मित्र, ये चारों उसके अनुकूल होना है बाह्य साधनों वाली के पक्ष में, इसलिए उसकी प्रधानता है। इस प्रकार यहां भी मन की प्रधानता है, इसलिए मन आत्मा है, यजमान है, आत्मा माने यजमान संपद उपासना में, वस्तु नहीं है बाहर, कल्पना करना है और उपासना करना है, तो मन आत्मा है माने यजमान है। कहा कहते आगे एवं यहां भी, इस प्रकार यहां भी जब आध्यात्मिक में देखते हैं जैसे बाह्य वाले में हो गए उस प्रकार आध्यात्मिक में, तो यहां भी एवं यहां भी मन आत्मा परिकल्पते कृष्णताई, मन को आत्मा की कल्पना की जाती, आत्मा माने यजमान, यजमान की कल्पना की जाती है, क्योंकि कृष्णताई पूर्णता के लिए, क्योंकि वो भी चाहता है फल चाहता है, यज्ञ का फल चाहता है, अध्यात्म उपासना के पास बाह्य साधन नहीं उसके पास। कर्म तो होगा, इनसे होगा, ये पांच मिलकर के कर्म होगा, कर्म इनसे साध्य है, साधन में नहीं है कर्म। एक नंबर परिकल्प दे कहा देहम अधिकृत्य यज्ञ, यज्ञ देह को विषय बना करके जो यज्ञ बनाए यहां, बाहर साधन बाह्य साधन नहीं है, इस शरीर को ही विषय बना करके जो यज्ञ होना है भीतर यज्ञ करना है, यज्ञ तत्र मनसि यजमान दृष्टि कार्या, उस यज्ञ में मन में यजमान दृष्टि करनी चाहिए, मन आत्मा ही कहा। यथा जायादि नाम पंचानाम मध्य, जैसे जायादि पांच मिलकर के कर्म होता है उनमें से, कुटुंब पति आत्मा ही वह, जैसे कुटुंब के जो पति है स्वामी है मालिक है वो उनके आत्मा कहा जाता है, मान यजमान मुख्य होता है, आत्मा ही प्रधान हुआ प्रधान होता है, जिस पर तद अनुकारित क्यों जायादि उसके अनुकूल चलने वाले होते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां भी जायादि चतुष्ट से बोल दिया, जायादि चार उसके अनुकूल होते हैं बाह्यों में यजमान के अधीन होते हैं, तथा उसी प्रकार यहां भी बाघादि नाम पंचानम मध्य, जो बाणी आदि जो आएंगे पांच योगी होंगे उसमें से मनसा प्राधान्य, मन की प्रधानता है, मनोनुकारित्व मन के अनुकरण करने वाले हैं सब, मन के पीछे चलते हैं सब, बाघादि चतुष्ट से बाघादि जो चार हैं वो मन के अनुकूल हैं, इसलिए मन को यहां आत्मा कहा, आत्मा माने यजमान स्थान में कहा, यजमान स्थान में है उसने कहा। तथा बाल व्याया भाष्य में कहते हैं जिस प्रकार मन आत्मा हो गया उसी प्रकार पाप जो है इसकी पत्नी के स्थान पर है, यजमान की पत्नी के स्थान पर है बाणी बाक बाक कहा। तथा दो नंबर की टिप्पणी देखना जाया यजमान तो पत्, जैसे पत्नी जो होती है यजमान के अधीन होती है, इसी प्रकार बाचो मनोधीनत्वाद बाणी जो है मन के अधीन है, बाणी मनोअधीनत्वाद मनोअधीनत्व विपरीत इसको कहा। मनोनिवृत्ति द्वार कहा था, क्योंकि यन मनसा ध्यायते तद वाचा बदते, ऐसा है मन में जो चिंतन करता है उसी को वाणी में, वाणी बाद में, पहले मन में चिंतन, इसे मन के अनुकूल अनुकूलन करने वाले होती वाणी। यन मनसा ध्यायते, जो मन से चिंतन करता है तद वाचा बदते, वाणी से बोलता है, तो वाणी पीछे काम करती है, मन पहले काम करता है। इसलिए जैसे वह जाया पत्नी के अनुकूल होती है, यजमान के अनुकूल होती है, इस प्रकार मन के अनुकूल अनुकरण करने वाली वाणी है, इसलिए वाणी को जाया कहा, बात को सत्य बोल दिया। ठीक है, तथा बाग जाया, जिस प्रकार मन आत्मा है, यजमान है अध्यात्म में, इस प्रकार बाग जाया है, मनोनिवृत्ति सामान्यार्थ वाचा, मन के अनुवृत्ति सामान्य सादृश्य है वाणी, मन के बाद वाणी के नंबर आता, क्यों यन मनसा मनुते ध्यायति तद वाचा बदति, मन से जो चिंतन करता है उसी को वाणी से बोलता है, वाणी का काम पीछे चलता है। बात इति, या बात माने क्या है, इंद्रिय को लेना है, शब्द को लेना है, किसको लेना, बाक शब्द का अर्थ, तो उच्चते अनेन अनया इति, बात कहेंगे तो इंद्रियों में चला जाएगा, कारण में करेंगे यदि कोई प्रक्रिया, और उच्चते इति बात बोलेंगे तो शब्द में चला जाएगा, बाक शब्द का अर्थ शब्द भी होता है, बाक का अर्थ इंद्रिय भी है, तो क्या लेना कहते हैं, बाक इति, या बाक शब्द का अर्थ आया, बाक जाया है तो बाक शब्द का अर्थ ये लेना है, शब्द शोधना लक्षण, जो विधि वाक्य शब्द होगा ना, विधि यजेता आदि जो शब्द है वही है, उपदेशात्मक जो शब्द यजेता ऐसा आदि शब्द, उपदेशात्मक जो शब्द है उसी को बात कहना है, वो विधि शब्द सभी नहीं लेना, लौकिक शब्द नहीं, वैदिक शब्द जो विधि होता है, जहां यजेता जुहुयात आदि जो होते हैं, विधिर्लिंग जहां होता है आदेश के लिए, ऐसे शब्दों को बाक कहा, या बाक शब्द यह है। मनसा श्रोत्रेण द्वारे न गृहते, जब एजेता कोई बोलता है तो श्रोत्र के द्वारा मन को खुद पकड़ लेता है, ग्रहण करता है, किसको, उस शब्द को, कोई उच्चारण करता है, एजेता आदि आदेश देता है, कोई एक एक करे आदेश देता है, तो उस स्थिति में मन जो है उसको श्रोत्र के द्वारा ग्रहण करता है, किसको, उस शब्द को, बाक को, बाघ माने शब्द है, एजेता आदि शब्द, कोई उच्चारण करेगा, जैसे तुम यजा बोला, तुम यज्ञ करो, ऐसा बोलेगा, उस स्थिति में उस शब्द को सुनने वाला मन होता है, श्रोत्र द्वारा मन सुनता है, मन सुनेगा, गृहते श्रोत्र मनसा श्रोत्र श्रोत्र द्वारा न गृहते, वो जो बाघ माने शब्द है, एजेता आदि शब्द है, उसको मन के द्वारा, श्रोत्र के द्वारा मन ग्रहण कर लेता है, उसको पकड़ता है, जैसे विवाह होता है तो पति जो है पत्नी की पाणी ग्रहण करता है, पत्नी को ग्रहण करता है, इसी प्रकार यहां उस बात को ग्रहण कर रहा है मन, क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इसलिए वो जाया के स्थान, ठीक है, मन और पाणी का संबंध दिखा, बात का संबंध है, ठीक है, और अवधार्यते निश्चय भी करता है उसके बारे में, जो एजेता आदि शब्द श्रोत्र के द्वारा मन जो सुनता है, बात को सुनता है, शब्द को सुनता है, तो उसके बाद ग्रहण करता है तो अवधार्यते फिर निश्चय करता है, और प्रयुज्यते आगे प्रयोग भी होता है उसका, इसलिए मनसो जाया इव बाक, इसलिए मन के जाया के समान है बाक, जैसे ग्रहण करते समय में मन लड़की को माने उसको वर वधु को वर ग्रहण करता है, इस प्रकार उस शब्द को ग्रहण कर रहा, मन ग्रहण करता है, एजेता आदि शब्दों का श्रोत्र के द्वारा, इसलिए बाघ माने वो शब्द एजेता आदि शब्द को बाघ कहा, वो जाया के स्थान पर है, संपद उपासना, शब्द शोधना लक्षण है, तीन नंबर टिप्पणी दिया है, तीन नंबर टिप्पणी, उपदेशात्मक विधि शब्दों बाघ पदार्थ, यहां बाघ माने इंद्रिय नहीं लेना, बाघ जाया में उपदेशात्मक जो शब्द विधि शब्द है, उपदेशात्मक तो बहुत सारे शब्द आएंगे, लौकिक शब्द नहीं, विधि वेद जो विहित शब्द है, ये देता युहयात आदि जो लिंग लोट लगा हो जहां वो शब्द, इसको बात कहा गया है, ठीक है, चले अकृष्णत्वाभिमान हो विरुद्धम कृष्णत्व, अकृष्णत्व अकेला है, उसमें कृष्णता कैसी आएगी, संपूर्णता कैसी होगी, ये तो विरुद्ध है, अकेला व्यक्ति है वो पांच कैसे हो जाएगा, यज्ञ कैसे कर पाएगा, वो कर्म कैसे करेगा, यही शंका है। अकृष्णत्वाभिमानी अपने को अधूरा मान रहा है, असंपूर्ण मान रहा है, ऐसे अभिमानी है वो, अकेला है। विरुद्धम कृष्णत्व, विरुद्ध है कृष्णत्व संपूर्णता होना, ये प्रश्न उठा तब कथम, ये प्रश्न किया कथम, कैसे वो कृष्णत्व होगा, संपूर्णता कैसे, तो आगे उत्तर देंगे। विरोध मंत्रेरा कार्षण्यार्थम विभागम दर्शेगी, विरोध के बिना ही उसकी संपूर्णता के लिए, कार्षण्यार्थम संपूर्णता, संपूर्णता के लिए विभागम दर्शेगी। विभाग इसी शरीर में विभाग दिखाते हैं, इसी में विभाग दिखाते हैं, यहां बाद सिद्ध कर देंगे, यही कहना है। अयम कहा, अयम कार्यकाल संघात प्रविभज्यते, बाह्य साधन नहीं इसके पास, यही जो कार्यक्रम संघात है, शरीर इंद्रिय है, इसी के विभाग कर दिया, तो पांच विभाग बनाया जाएगा, मन आत्मा है बाघ आया है करके ही विभाग किया जाएगा, ये कहा, ये कहते हैं आगे ठीक है। विभागे प्रस्तुते मनसो यजमान तो कल्पनायाम निमित्तम, जब विभाग प्रस्तुत हो गया, ये शरीर का ही विभाग करना है कार्यक्रम संघात का ही पांच बनाने के लिए, उस स्थिति में मनसो यजमान तो कल्पना, मन को यजमान तो की कल्पना कर रहे हैं, इसमें निमित्त बताते क्यों मन को यजमान कहते हैं, मुख्य क्यों बोलते हैं, कहते हैं तत्र इस शरीर में कार्यक्रम संघात में मनोनिवृत्ति ही इतरत सर्वम, मन के अनुकूल चलते हैं बाकी सब, चाहे वाणी हो कोई भी हो, मन के अनुकूल चलने वाले हैं, मनोनिवृत्ति ही इतरत सर्वम, कार्य कर जाता हूं, जितने भी शरीर इंद्रिय समुदाय है मन के अनुकूल चलने वाले होते हैं, मन प्रधानत्वात आत्मा ही आत्मा, मन के प्रधानता है शरीर में इंद्रियों में, इसलिए प्रधान होने के मुख्य होने के कारण आत्मा जैसा आत्मा, जैसे बाह्य यज्ञ में यजमान मुख्य होता है वो आत्मा है, इसी प्रकार है आत्मा, यही है ठीक है। देखें उत्तम एवं विनती कहा, ये जो कहा आत्मा ही आत्मा कहा, मन को मन प्रधान है कहा, उत्तम आठ की टिप्पणी में कहते हैं इसको, मनसा आत्मत्वम, मन में जो आत्मत्व है मुख्य है, यजमान बनाना है अध्यात्म में, उसके कथन का निमित्त बताते हैं तत्र इत्यादि, उसके स्पष्टीकरण करते हैं, यथा कहा यथा जायादीनाम कुटुंब पतिर आत्मा एवं तत् अनुकारित्वा जायादि चतुष्टयी से कहा, जैसे जायादि चार हैं, उनके चारों का क्या होता है, कुटुंब का जो पति है, मुखिया है, मालिक है, स्वामी है, वह आत्मा है माना जाता है, क्यों उसके अनुकूल चलते हैं चारों, ठीक इसी प्रकार यहां भी मन को अनुकूल होते हैं बाकी, इस कारण मन आत्मा है, यजमान है, एवं यहापी मन आत्मा परिकल्पते कृष्णता, ही कहा इसी प्रकार यहां भी मन संपद उपासना में भी मन को आत्मा कहा जाता है पूर्णता संपादन के लिए, तथा इसी प्रकार दिखाते हैं आगे कहानी जाते हैं ठीक है। तथा मनसो यजमान तो कल्पना बत इतर से तथा जो मूल में है भाष्य में उसका अर्थ कहते हैं मनसो यजमान तो कल्पना बत इतर से मन में जो यजमान तो कल्पना के समान बाह्य में ऐसा है यही है तथा मन में जो है ना यजमान की कल्पना है बाहर में जो यजमान है उसके समान बताने में यही कारण है क्या कहा वो उनमें से सब में मुख्य है वो यही कारण है बाग जाया बोले आगे टीका है बाची जाया तो कल्पनायाम निमित्तम महा बाग जाया करके बोल दिया पानी पत्नी है उसकी कहा पत्नी के स्थान पर है क्यों कहते हैं मनोनिवृत्तित्व सामान्यात बाच वाणी जो है मन के अनुकूल चलना होता है क्यों यन मनसा ध्यायति तद बाचा बदती ऐसा श्रुति बोलती है मन से जो चिंतन करेगा वही वाणी बोलती है वाणी पीछे चलती है उसको अनुकूल होती है जैसे जो चिंतन करेगा वही बोलना है जैसे वहां यजमान पत्नी जो है यजमान के अधीन होती है इस प्रकार वाणी अर्पण के अधीन है इसलिए पत्नी के स्थान पर है बात को यही कहा ठीक है बाचो मनोनिवृत्तित्व स्वरूप कथन पूर्व सरम सो रहे थे वाणी जो मन के अनुवर्तन करती है इसमें वाक शब्द का स्वरूप का कथन पूर्वक स्पष्टीकरण करते हैं कहा मनोवृत्तित्व स्वरूप कथन पुरुषार्थ बार के टिप्पणी में कहा बाच वाणी को अपना उसके स्वरूप क्या है, बात माने क्या है, यहाँ उसका स्वरूप का कथन क्या है। बात माने बाघ इंद्रिय नहीं, उच्चारित शब्द सभी शब्द भी नहीं, जो माने उपदेशात्मक विधि शब्द यजेता आदि शब्द यही कहना है। बाघ इति ये कहा, बाघ इति बाघ माने क्या है, यहाँ इंद्रिय नहीं लेना, शब्द विशेष को लेना है, सभी शब्द भी नहीं लेना है, वेद विहित शब्द जो यजेता आदि शब्द होंगे जिसमें आगे जाकर के उसकी प्रवृत्ति होगी जिन शब्दों को सुन करके, माने लिंग लोट तब्यत लगा हो ऐसे को ये लेना। बाघ इति शब्द शोधना लक्ष्य यही है, माने उपदेशात्मक शोधना माने उपदेशात्मक शब्द होता है, प्रेरक शब्द शब्द शोधना माने प्रेरक शब्द जो है प्रेरणा देने वाले शब्द, ये जता आदि सुनने पर प्रेरित हो जाता व्यक्ति, कोई शब्द को या बाघ शब्द होता है। वो जो कोई व्यक्ति बोलता है एक माने ये जता आदि बोलेगा, बोलने के बाद क्या होगा तो श्रोत्र के माध्यम से मन सुनता है, जो मनसा है वो परिस्थिति मनसा स्थिर होती ऐसा है, अन्यत्र मना भुवम ना श्रवसम, मेरा मन अन्यत्र कहीं था मैं सुना नहीं क्या बोला, माने मन सुनता है, ये माध्यम है श्रोत्र, श्रोत्र सुनने वाली नहीं है, क्यों यही है श्रोत्र इंद्रिय यही है सुनता नहीं है, इसका मतलब मन यदि चलायमान है तो सामने वाला क्या बोला सुनता नहीं है, मन ही सुनने वाला है, मनसा एव पश्यति मनसा श्रुणोति ऐसा आया है, मन से ही सुनता है मन से ही देखता है, माध्यम है ये कहा। मनसा श्रोत्र द्वारे न गृहते, माने जो उपदेशात्मक शब्द जब आएगा वो शब्द को मन मन के माने श्रोत्र के द्वारा मन से गृहित किया ग्रहण किया जाता है, और अवधार्यते उसका निश्चय भी किया जाता है मन से, मनसा अवधार्यते और प्रयुज्यते आगे प्रयोग भी होता है उसका, तो शब्द में जो कहा इत्यादि करेगा भी, क्योंकि मनसो जाया ये बात का, इसलिए मन जाया के स्थान रहे पानी, क्यों जैसे वह पानी ग्रहण में मन बर बड़ू के पाया हाथ ग्रहण करता है, इस पर वाणी को ग्रहण कर रहा है, इस कारण से भी वो माने वाणी जाया है, ठीक है ठीक है। आगे प्राण से प्रजात्व कल्पनाम साधे थे, प्राण प्राण माने यहां पर शरीर इंद्रिय की चेष्टा, यहां के प्राण शब्द का अर्थ शरीर इंद्रियों में जो चेष्टा, इंद्रियों में चेष्टा शरीर में चेष्टा आगे कर्मादि करेंगे जो चेष्टा होती है उसी को प्राण शब्द से कहा जा रहा है, कहने वाले हैं प्राण से प्रजात्व कल्पनाम साधे थी, माने संबंध में प्राण को प्रजा कहा पुत्र कहा ये कहना है, वो सिद्ध करते हैं ताभ्याम च बाण मनसाभ्याम, वो जो बाणी और मन हो गया ना दोनों के संबंध होगा, उसके बाद शरीर में इंद्रियों में हलचल शुरू होगा, चेष्टा शुरू होगी, विधि शब्द सुनेगा तो वो शब्द सुना, शब्द सुना मन ने सुना, सुनने के बाद में बात हो गया और इंद्रिय भी उसे बाद में चेष्टा शुरू हो जाएगी इंद्रियों में और शरीर में यज्ञ आदि करने के लिए, ताभ्याम च बांग मनसाभ्याम, वो दोनों वाणी और मन के द्वारा तो बांग मनसाभ्याम जाया पति स्थानीयाभ्याम, वो पति पत्नी के स्थान पर है बांग और मन, मन दोनों वाणी और मन प्रसूयते प्राण, प्राण की उत्पत्ति हो जाती है, प्रसूयते सुंग प्राणी प्रसवे धातु दिवादि का धातु है, सूयते सचराचरम बोलते ना सूर्य प्र लगा दिया प्रसूयते, प्राण की उत्पत्ति होती है, प्राण पैदा हो जाता है, प्राण माने चेष्टा शारीरिक और ऐंद्रिक चेष्टा ये प्राण, प्राण कर्मार्थम किसके लिए चेष्टा होगी, प्राण किसके लिए आगे कर्म करने के लिए, जब विधि शब्द सुनेगा श्रोत्र के द्वारा मन सुनेगा, ठीक है विधि शब्द बाक है उसको सुना, सुनने के बाद शारीरिक और ऐंद्रिक चेष्टा होनी है उस क्यों कर्म करने के लिए आगे, यज्ञ आदि कर्म करने के लिए यही होता है, कर्मार्थम कर्म के लिए आगे कर्म करेगा ये सुनने के बाद ये चेष्टा आ गई, प्राण प्रजा ही इसलिए प्राण प्रजा के स्थान पर है, माने माता पिता से यजमान यजमान से प्रजा उत्पन्न होना, यहां भी मन और वाणी माने पति पत्नी के साथ यजमान यजमान के स्थान पर हो गए तो उसके अनंतर जो शारीरिक चेष्टा होती है और मानसिक चेष्टा होती है, शारीरिक चेष्टा ऐंद्रिक चेष्टा वो प्रजा के स्थान पुत्र के स्थान पर है उसके बाद होने के कारण, ठीक टिप्पणियां है चार पांच छह चार ताभ्याम से प्राणम प्रति बांग मनसयोर मातृ पितृत्व प्रसिद्धम हेतु कर्तुम सही करते ताभ्याम स कहा माने प्राणम प्रति जो प्राण के प्रति प्राण माने शारीरिक चेष्टा इंद्रिय चेष्टा है उसके प्रति बांग मनसयोर माता पितृत्व प्रसिद्धम मांग और मन ये दोनों में माता और पिता मातृत्व पितृत्व प्रसिद्ध दिखाने हेतु करने के लिए स कह दिया ताभ्याम स कहा प्रसिद्ध है क्या कहा जाते हैं जैसे लोग माता पिता से पुत्र पैदा होता है इसी प्रकार ये दोनों के अंतर शारीर में चेष्टा होनी है जैसे माने माता पिता होने के बाद संतान पैदा होगा इसी प्रकार यहां 14 लक्षण शब्द आ गया मन ने ग्रहण कर लिया दोनों का संबंध हो गया तो शारीरिक चेष्टा होगी देखिए ये बता दिया पांच के बड़े प्राण में मनसा विषय निश्चित तत्र विषय निरुक्त रूपया वाचा तदेव मनो अतिशयन चेष्टा देशा उभय निर्वर्तिया चेष्टा अत्र प्राण शब्दार्थम इति बोध्यम कहते हैं मनसा विषय निश्चित मन के द्वारा विषय का निश्चय कर लिया मन ने निश्चित तत्र विषय उसी विषय में वाणी बोलेगी क्यों यन मनसा जाएगी तद वाचा बदती मन ने जिसका निश्चित विषय निश्चय कर लिया तत्र विषय उसी विषय निरुक्त रूप या वाचा जिस वाणी की चर्चा करती बोलती है वाणी वाचा मनो तदेव बना वही मन जो अतिशय चेष्टा है बाद में वही मन चेष्टा करता है सा उभय निर्वर्त्या इसलिए वो जो चेष्टा जो है दोनों से निवृत्त संपादित होती होती चेष्टा शारीरिक चेष्टा ऐन्द्रिक चेष्टा इंद्रिय संबंधित चेष्टा दोनों के द्वारा संपन्न होना है इसलिए चेष्टा अत्र प्राण शब्दार्थ है इतिबद्ध इसलिए चेष्टा यहां जो है शारीरिक चेष्टा और ये प्राण शब्द का अर्थ है प्रजा प्राण का अर्थ प्राण माने वो भी एक चेष्टा ही है माने वो मात्र नहीं शारीरिक चेष्टा इंद्रिय संबंधित चेष्टा सब प्राण शब्द यहां जाते हैं क्यों विधि वाक्य जब सुनेगा मन के द्वारा सुनेगा विधि वाक्य यहां बात के स्थान में ले लिया मन से सुनेगा मन के बाद हलचल शुरू हो जाएगा कर्म करने के लिए इसे इसको चेष्टा को ही प्राण शब्द कहा है अच्छा आगे छह की टिप्पणी कर्मार्थम माने बाह्य क्रियार्थम किसके लिए चेष्टा होगी बाह्य कर्म करने के लिए शरीर में चेष्टा इंद्रिय चेष्टा क्यों होगी बाह्य कर्म करने के लिए बाह्य क्रियार्थम था अच्छा आगे तत्र प्राण चेष्टादि लक्षण कर्म जो प्राणादि की चेष्टा है माने शारीरिक चेष्टा अथवा इंद्रिय संबंधित चेष्टा है कर्म ये जो कर्म चक्षुर्दृष्ट वित्त साध्यम ये कर्म कब होगा चेष्टा की चेष्टा जो कर्म चेष्टा रूपी कर्म है ये चेष्टा क्यों करेगा कहते हैं वो आदि पशु देखेगा ना चक्षु के द्वारा देखेगा फिर उसके लिए प्रयत्न करेगा लाने के लिए कर्म करेगा यही होगा यही कहते हैं तत्र प्राण चेष्टा आदि लक्षण जो प्राण चेष्टा शरीर चेष्टा चित्त की चेष्टा बताया प्राण माने इंद्रिय है यहाँ इंद्रिय चेष्टा शरीर की चेष्टा लक्षण कर्म यही जो कर्म है चेष्टा रूपी कर्म है चक्षुर दृष्ट वित्त साधन चक्षु से देखा हुआ जो वित्त है गवा गो आदि दृष्ट वित्त धन है उससे साध्य है कर्म उसको देखने का प्रयत्न होगी लाने के लिए वित्त साधन भगवती चक्षुर मानुषम वित्त इसे चक्षु को मानुष वित्त कहा गया उसका संबंध है उसके साथ माने वह बाह्य में तो गो गाय आदि मानुष वित्त थे उस गाय आदि के साथ इसके चक्षु का चेष्टा संबंध करता है इसी कारण से चक्षु या मानुष वित्त के स्थान में है कहा साथ की टिप्पणी प्राण चेष्टा माने इंद्रिय चेष्टा इत्यर्थ प्राण चेष्टा का अर्थ इंद्रिय चेष्टा सही है आठ में कहा दर्शन क्रियावत चक्षु कहते हैं आठ में चक्षु कहा था ना दर्शन क्रिया वाली चक्षु कैसी चक्षु जो अंधा हो गया व्यक्ति वो चक्षु नहीं दर्शन देखने वाली चक्षु दर्शन क्रिया करने वाली जो चक्षु है वो गो आदि के साथ संबंध करती है इसलिए यहां गाय के स्थान पर चक्षु मानुष वित्त में हो जाएगी माने बाह्य क्रिया में जो वस्तु है मानुष वित्त उसके साथ संबंध चक्षु का है इसलिए चक्षु के यहां मानुष वित्त कहा आगे तद द्विविधम कहते हैं तद वित्तम वो वित्त दो प्रकार का वित्त है केवल मानुष वित्त ही नहीं तद्विधम तद माने वित्तम तद्विधम वित्तम मानुषम इतरच एक मानुष वित्त है एक अतिरिक्त है इतर है दूसरा है अतो विशेषी इसलिए विशेषण लगाती है स्मृति क्या विशेषण मानुषम खाली वित्तम नहीं बोला वित्त का विशेषण मानुषम इसलिए लगा जो दूसरे भी वित्त है इसलिए विशेषण लगाना पड़ा मानुषम एक विशेषण है विशेषी इतर वित्त निवृत्ति अर्थम मानुषम इति मानुषम विशेषण के लिए अन्य वित्त की निवृत्ति के लिए दैव वित्त की निवृत्ति के लिए दो प्रकार के वित्त है इसलिए मानुषम विशेषण लगाया है गवादि ही मनुष्य संबंधी वित्तम गो आदि जो वित्त है मनुष्य संबंधी वित्त है मनुष्य संबंधी वित्त है क्यों तो कहा चक्षुर्ग्राह्यम वो चक्षुग्राह्य है कर्म साधन चक्षुग्राह्य जो है ना वो गवादि वित्त कर्म साधनम शरीर कर्म से साधन होते हैं शरीर के चेष्टा रूपी जो कर्म उससे सिद्ध होते हैं साधन तस्मात का स्थान है इसलिए उसको उसके स्थान में रख दिया गो आदि के स्थान में रख दिया बाह्य कर्म में गो आदि मानुष वित्त होते हैं उसके स्थान में चक्षु को रखता है ये बता दिया टिप्पणियां हैं नौ में कहा चक्षुग्राह्यम सत चक्षुग्राह्य होते हुए कर्म साधनम कर्म के साधन है दस में कहते भवती कर्म साधनम भवती क्रिया लगा देना तस्मात में ग्यारह में कहा पक्षमा है तो आगे हेतु बताना है स्थानीय इसलिए उसके स्थान पर है मानुष वित्त के स्थान पर चक्षु है तेन संबंधात एक अन जाते हैं माने मानुष वित्तेन संबंधात चक्षु और मानुष वित्त मानुष वित्त के साथ में चक्षु का संबंध है मानुष वित्त गो आदि होते हैं बाह्य कर्म में उसके साथ संबंध चक्षु का होता है इसलिए यहां माने संपद उपासना में चक्षु को मानुष वित्त कहा गया चक्षुषाही अस्मात तन मानुषम वित्तम बिंदते गवादि देखो ना बाह्य क्रिया में चक्षु के द्वारा ही जो मानुष वित्त होते हैं गो आदि उसको उपलब्धे व्यक्ति प्राप्त करता है इसलिए मानुष वित्त के साथ में संबंध चक्षु का है इसलिए संबंध में चक्षु को मानुष वित्त कहा गया ये बताया गया अच्छा ठीक है देखें संप्रति आत्मादि प्रये सिद्धे सती आत्मा जाया प्राण ये सिद्ध हो गए यही है ना अतः कथम पुनः चक्षु मानुषम वित्तम चक्षु को मानुष वित्त कैसे कहा कैसे होगा ये मानुष धन क्या है प्रश्न उठा यदि उच्चते वो कहते ये कथम उच्चते कैसे कहा जाता है पशु मानते हिरण्य पशु हिरण्य आदि को वित्त बोलते हैं जो पशु है सोनाचारी है उसको वित्त बोलते हैं लोक में क्या चक्षु को कैसे वित्त बोल दिया ये प्रश्न उठा तथा तथा माने मानुष वित्तम कथम इति आशंक्य उत्तर देते हैं तत्र कहा तत्र प्राण चेष्टादि लक्षण कर्म चक्षुर दृष्ट वित्त साध्यम प्राण कर्म चेष्टादि जो लक्षण इंद्रिय चेष्टादि जो कर्म होते हैं ना वो चक्षु वित्त के द्वारा साध्य होता है कर्म चक्षु वित्त जो गवादी हो तब चेष्टा होगी उनको लेने के लिए कुछ करने के लिए चेष्टा होगी चक्षु और मानुष में तो उसके साथ वो आदि के साथ संबंध होता है इसलिए चक्षु को मानुष कहा गया है कहते हैं आत्मादि प्रये सिद्धे सती यावत तत्र का अर्थ ये तत्र शब्द का अर्थ है आत्मादि प्रेम के सिद्ध हो जाने पर आत्मा सिद्ध हो गया माने यजमान आत्मा में यजमान और जाया और प्राण सिद्ध होने के बाद में चक्षु के मानुष व्यक्त की बैली आ गई आदि शब्द है ना काय चेष्टा गृह थे यहां तत्र प्राण चेष्टादि है ना प्राण माने तो इंद्रिय आदि और आदि से क्या लेना शरीर की चेष्टा भी लेना जो मन और वाणी का संबंध होने के बाद में शरीर और इंद्रियों में चेष्टा होती है काय चेष्टा भी लेना ये कहा आगे टीका है मानुषम इति विशेषण से अर्थवत्व समझते मानुषम वित्तम में न वित्त का मानुष जो विशेषण लगा अर्थवान ये सिद्ध करते हैं ये दूसरे की व्यावृत्ति करने के लिए व्यावृत्ति के लिए तद्विविधम कहा वो वित्त दो प्रकार का है वित्त मानुषम इतरच एक मानुष वित्त है और दूसरा वित्त एक है संप्रति चक्षुषो मानुष वित्तत्व प्रबंध है दो वित्तों में से पहला अभी संप्रति बने इदानी और अभी वो चक्षु जो है मानुष वित्त है, ये सिद्ध करते हैं गवादी करके कहा। गवादी ही मनुष्य संबंधी वित्तम, बाहर जो होते हैं ना मनुष्य संबंधी धन होता है गुआदि वित्तम। चक्षु ग्राह्यम, वो चक्षु के द्वारा ग्राह्य है वो गवादी, और कर्म का साधन भी है गवादी, कर्म साधनम, इसलिए उसके साथ संबंध है चक्षु का, इसलिए यहां पर तस्मात का स्थानीय उसके सामने रख दिया इसको, चक्षु को मानस उत्तर स्थान का। तत्पद परामृष्टम एवं अर्थम व्याचस्ते, तो तत्पद के द्वारा तस्मात जो कहा था उसी को व्याख्या करते हैं। व्याचस्ते में 14 की टिप्पणी है ना, 13 की टिप्पणी, हेतु रूपम तस्मात जो हेतु दिया उसका व्याख्या करते हैं। तेरा कहा, तेरा माने मानस वित्तेरा, यह अर्थ होता है उसका, तेरा बने मानुष वित्तेरा संबंधात, मानुष वित्त के साथ संबंध है, किसके साथ, चक्षु के साथ संबंध है, चक्षु को मानुष वित्त बोल दिया, सही अर्थ है। ठीक है, तत्थानीय माने मानुष वित्त स्थानीयम, तस्मात तत्थानियम का आता उसका अर्थ है मानुष वित्त स्थानीय, वो चक्षु मानुष वित्त के साथ है। इतना मानुषेण वित्तेरा, तेरा माने मानुषेण वित्तेरा संबंधात, मानुष वित्त के साथ संबंध है गुआदि, वो गुआदि जो मानुष वित्त है उनके साथ संबंध है इसका, चक्षु का, इसलिए चक्षु मानुष वित्त है। संबंध मेरे साथ है, संबंध ही सिद्ध करते हैं चक्षु से ही। देखो गुआदि को खोई हुई गुआदि प्राप्त होना किसके द्वारा होना है, चक्षु से होना है। चक्षु शाही अस्मात तन मानुष वित्तम बिंदते मन लभते, बिंदते मन लभते, चक्षु के द्वारा ही मानुष वित्त की प्राप्ति करता है। गवादि उपलब्धते यही आता है, बिंदते का गुआदि को जो मानुष वित्त है उसकी उपलब्धि चक्षु के द्वारा होती है। ठीक है, तस्मात चक्षुर मानुषम वित्तम, इसी कारण से चक्षु जो है मानुष वित्त है, जो चक्षु के द्वारा ही गुआदि प्राप्त करता है, इसलिए चक्षु मानुष वित्त है। अध्यात्म यजमान हो गया, जब पत्नी हो गई, जाया हो गया पाप, और चेष्टा शारीरिक चेष्टा इंद्रिय चेष्टा प्रजा हो गया, अब बाई बाप चक्षु जो है मानुष वित्त, अब एक वित्त बाग गया दैव वित्त, उसके बारे में बोलते हैं। ठीक है, आकांक्षा पूर्वक में उत्तर वाक्य उपादत है, आगे उत्तर वाक्य दैव वित्त के बारे में है, जिज्ञासा पूर्वक आगे के वाक्य की व्याख्या करते हैं, कहते हैं अच्छा किम पुनर् इत्यादि, किम पुनर् इतर वित्तम, दूसरा वित्त क्या है, एक तो मानुष वित्त हो गया चक्षु संपर्क में, बाहर माने वहां तो दैव उपासना आदि थे, यहाँ क्या है, यहाँ इसी में यही है। श्रोत्रम दैवम कह दिया, उत्तर दिया, श्रोत्र ही दैव वित्त है, श्रोत्र इंद्रिय यही दैव वित्त है, संपद भी यही है, श्रोत्रम दैवम। एक नंबर पर क्या वित्तम, वित्तम लगा देना, दैवम वित्तम यही है दैव वित्त। देव विषयत्वाद विज्ञान से, जो उपासना है ना देवता को विषय करने वाली है, इसलिए दैव वित्त है स्त्रोत्र कहते हैं। विज्ञान से दो नंबर टिप्पणी का उपासना, देवता के संबंध करने वाले हो तो उपासना, इसलिए दैव वित्त कहा जाता है स्त्रोत्र को। क्यों स्त्रोत्र को क्यों कहा, उत्तर देंगे आगे। विज्ञानम दैवम वित्तम, विज्ञान जो है ना दैव वित्त है, तब यह स्त्रोत्र में संबद्ध विषयम, वो माने बाह्य जो क्रिया होती है वहां पर उपासना दैव वित्त है, विज्ञान है दैव वित्त बाह्य क्रिया में, बाह्य जहां पर यजमान आदि हैं कर्म करते हैं वहां पर दैव वित्त है क्या, उपासना विज्ञान, विज्ञान वाली उपासना। तद यहां वो विज्ञान नहीं, बाह्य क्रिया नहीं है, तद यहां मैं संपत्ति उपासना में, यह यहां श्रोत्रम एवं संपत्ति विषय, कहा संपत्ति का विषय मैंने संपत्ति उपासना का विषय श्रोत्र ही है, जो बाह्य जो क्रिया होगी जहां यजमान आदि सब हैं मौजूद हैं वहां तो उपासना बाह्य के यह है आपके दैव वित्त है, किंतु यहां पर है ही नहीं ऐसा स्थिति में क्या करना, स्रोत्र को ही दैव वित्त मानना, क्यों उस उपासना के साथ स्रोत्र का संबंध है कहा जाते हैं, इसलिए तब यह हमारे वो जो विज्ञान है यहां विज्ञान के स्थान पर स्रोत्र ही ले रहा है। संपत्ति विषय में कहा 6 और 7 की टिप्पणी है ना, 3-4 में कहते हैं तत् माने दैवम वित्तम, वो जो बाह्य यज्ञ करते समय तो दैव वित्त उपासना है, तत् माने जो दैव वित्त है वह, यह माने उपासना दो मध्य, यहां दोनों उपासना के बीच में यहां जो दैव वित्त है वह यहां श्रोत्र ही है कहते हैं संपत्ति विषय चार विकार श्रोत्रम एवं संपत्ति विषय श्रोत्र ही है संपत्ति उपासना के विषय सूत्र ही दैव वित्त संपत्ति बोलना संपत्ति बोलना दोनों एक ही चीज है स्त्रियां तीन सूत्र है माने भाव में जब स्त्रीलिंग में धातु से प्रत्यय करना तीन होता है जैसे गति मति भूति ये सब बनता है गति माने गमन ऐसा होता है तीन प्रत्यय लगता है भाव में करने की स्त्रीलिंग में ले जाने के लिए तो उसमें आता है संपदा आदि को कोई वाच्य एक बार भी दिया हूं संपदा आदि शब्द से तीन न करके कोई करना चाहिए कोई करेंगे तो समपूर्वक पद धातु से कोई करेंगे कोई का लोप हो जाएगा वो संपत्ति रहेगा प्राकृतिक संपत्ति बनेगा हलंत शब्द चलेगा और फिर तीन अभी इष्यते आया दूसरा वार्षिक है तीन भी होता है संपत्ति विपत्ति भी बनता है संपत्ति विपत्ति भी बनता है तीन भी होता है कोई भी होता है कोई करने पर संपत्ति तीन करने पर संपत्ति ये स्थिति है कृदंत में बनते हैं सब शब्द संपत्ति विषय माने संपत्त उपासना विषय अन्यथा संपत्त संपत्त बोलते हैं या संपत्ति शब्द दे दिया बात एक ही है एक तीन प्रत्यय लगाए एक में धातु वही है उपसर्ग वही है सम पद धातु है पद पदगत धातु है वही है तो उसी से तीन करते खरीद लगा दिया संपत्ति बना दिया और कोई भी लगाएंगे आने लग जाएगा तकार को तकार हो जाएगा वही संपत्ति यही होना संपत्ति विषय माने संपद विषय यही है संपत्ति क्या है अतस्मिन तद्बुद्धि को संपद उपासना बोलते हैं जैसे मनोब्रमित उपासित आदित्य ब्रमित उपासित शांत की माता है संपद उपासना है कौन सी उपासना हो अतस्मिन तद्बुद्धि वो नहीं है उसमें वो बुद्धि करना यहां भी जो जाया नहीं है यजमान नहीं है उसको यजमान बुद्धि करना मन को यजमान थोड़ी होता है शरीर होता है मन को यजमान बुद्धि करना बाप माने शब्द कोई पत्नी नहीं होती किंतु यहां पति दृष्टि करना अतस्मिन तद्बुद्धि संपद उपासना यही है माने बाह्य साधन के अभाव में उसका फल चाहता है बाह्य साधन वाले जो कर्म करके फल प्राप्त करता है वो फल ये भी चाह रहा है अकेला है बाह्य साधन नहीं है जिसके पास पत्नी नहीं पुत्र नहीं माने कोई भी नहीं मानव संपत्ति भी नहीं दैवीय संपत्ति चारों का अभाव है कैसे फल मिलेगा इसको तो उपासना से चिंतन से फल मिल रहा है यही है संपत्ति विषय में तस्यैव उक्त वित्तम वित्त संपादन अधिकरणत्वात् क्योंकि तस्यैव स्रोत्रस्यैव स्रोत्रम दैवम वित्तम बोला हुआ तस्यैव माने स्रोत्रस्यैव वित्त उक्त वित्त माने दैव वित्त दैव वित्त संपादनाधिकरणत्वात् दैव वित्त के संपादन के अधिकरण स्रोत्र है क्यों उपासना संबंधी शास्त्रों को स्रोत्र से सुने क्या सुनेगा उपासिता आदि जो शब्द आएंगे किसे सुनेगा स्रोत्र से सुनेगा इसलिए उसका अधिकरण है संपत्त यही है जो दैव वित्त का अधिकरण माने उपासना संबंधी शास्त्र का अधिकरण यही स्रोत्र बनता है ऐसे सुनना होता है उक्त वित्त वित्तत्व ना चिंतन है इसलिए दैव वित्त रूप से स्रोत्र को ही चिंतन करना चाहिए कहा उक्त वित्त माने दैव वित्त अच्छा आगे भाष्य है तस्मात कैसे दैव वित्त बनेगा स्रोत्र प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं स्रोत्रे नहीं अस्मात तद दैव वित्तम विज्ञानम श्रोति यही है अस्मात जिस हेतु से सुनो स्रोत्र के द्वारा ही तद दैवम वित्तम जो दैव वित्त विज्ञानम उपासना संबंधी शास्त्र उपासना जो उपासना को सुनता है ऐसा उपासना करे ऐसा उपासना करे श्रोति अतः स्रोत्राधीनत्वाद विज्ञान से जो विज्ञान है उपासना है स्रोत्र के अधीन हो जाती है जो शास्त्र सुनेगा नहीं तो उपासना कर नहीं सकता सूत्र के अधीन विज्ञान उन्हें विज्ञान माने या आत्मज्ञान ने उपासना तो उपासना स्रोत्रम एवं तद इसलिए तद माने दैवम वित्तम स्रोत्रम एवं स्रोत्र ही है दैव वित्त संपद उपासना में बता दिया अच्छा अतः में पांच भी टिप्पणी है अतः स्रोत्र से श्रवण द्वारा विज्ञान हेतु का स्रोत्र जो है ना श्रवण के द्वारा शब्द सुनेगा उपासना संबंधी शब्द सुनेगा उसके द्वारा विज्ञान का हेतु विज्ञान माने उपासना का हेतु है विज्ञान शब्द का उपासना हेतु तस्मिन अध्यात्म विषय दैवयुक्तम दृष्टि इसलिए अध्यात्म विषय में माने अध्यात्म उपासना जो चल रही है संपद उपासना इसमें स्रोत्र में दैवयुक्ति दृष्टि करना चाहिए आता है आगे कहते हैं किम तद पुनर्तर आत्मादि वृत्तांतर यह निर्वर्त्यम कर्मा वहां आत्मादि जो चार के द्वारा कर्म संपन्न हो जाता है, कर्म करेगा व्यक्ति, तो आत्मा से लेकर के तो पांच व्यक्ति के द्वारा संपन्न होने वाले कर्म यहां क्या है। बाहर तो यज्ञादि कर्म होते हैं, वो पांच मिल के यज्ञादि कर्म करेगा, बाह्य साधन जिसके पास है, तो भैया भीतर ही जब चिंतन कर रहा है शरीर के भीतर ही, यहां पर ये पांचों के द्वारा माने यजमान पत्नी पुत्र मानुष पिता दैव पिता, पांच के द्वारा होने वाला कर्म कौन है ये प्रश्न उठा। क्या कर्म, कैसा कर्म होगा यहां, ये प्रश्न चिंत पुनर ये दैव आत्मादि वित्तांत है, आत्मा से लेकर वित्त तक माने दैव वित्त तक इनके द्वारा यह निर्वात्यम, ये जो यह माने संपत उपासनायाम, जो संपत उपासना है यहां जो संपन्न होने वाले कर्म किम इति, किम क्या है वो कर्म प्रश्न होता, तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं किम तक प्रश्न है ये कर्म इति, यहां तक प्रश्न है उच्चते उत्तर के लिए है। छह नंबर की टिप्पणी पंचमी साधन पांच साधनों से होने वाला कर्म क्या है, यहां बाह्य तो इत्यादि करेगा वो पांच साधन होने पर स्वाहा आदि करेगा, किंतु यहां क्या है वो कर्म, कौन से कर्म होगा ये पांच साधनों से, ये प्रश्न उठा उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं। आगे मंत्र में आत्मैव अश्च कर्म ऐसा आया है, आत्मैव अश्च कर्म उसके शरीर ही कर्म है, माने यजमान के स्थान पर तो मन है और शरीर कर्म है, क्यों शरीर के द्वारा कर्म होता है, कर्म का शरीर के साथ संबंध है, इसलिए शरीर को कर्म करना, बाह्य कर्म तो शरीर से होगा, वो कर्म का संबंध शरीर में है, इसलिए यहां शरीर को कर्म समझना। आत्मैव आत्मा मैंने शरीर, आत्मैव आत्मा यदि शरीरम उच्चते आत्मैव अश्च कर्म आया हुआ है कंडिका में, तो आत्मा मैंने है शरीर, क्योंकि बाह्य जो कर्म होना है पांच होकर के होने के लिए क्या है, शरीर से कर्म होता है, तो शरीर का कर्म का संबंध है, इसलिए यहां उसके पास में कर्म नहीं, तो शरीर ही कर्म है, शरीर को ही कर्म समझना। एक आत्मैव अश्च कर्म ऐसा श्रुति है, आत्मा यदि शरीरम उच्चते आत्मा शब्द कहते हैं शरीर, कथम पुनरात्मा कर्मस्थानीयो अश्च कर्म हेतु, प्रश्न उठा कथम पुनरात्मा कर्मस्थानीय, ये कर्म के स्थान में आत्मा माने शरीर कैसे होगा, आत्मा माने शरीर कैसे होगा कर्म के स्थान पर, तब कहते अश्च कर्म हेतुत्वात उत्तर दिया, अश्च माने शरीर अश्च कर्म हेतुत्वात, जो यजमान का शरीर है ना, यजमान कौन है मन यहां, और उसका शरीर जो शरीर है फूल शरीर कर्म के हेतु ही है, इसलिए इसी में क्या कारण है, जो कर्म के साथ का संबंध है, इसलिए इसको कर्म समझना है। ये उत्तर प्रश्न है कथम पुनर आत्मा कर्म स्थान, यह कर्म के स्थान में आत्मा कैसे, उत्तर दिया अश्य कर्म हेतु, अश्य माने यजमान से कर्म हेतु, अश्य शरीर से यजमान शरीर से कर्म हेतु, ये जो यजमान मन है यहां उसका ये शरीर है कर्म का हेतु यही है, इसलिए संबंध है कर्म के साथ, यही दिखाए कर्म ही साथ की टिप्पणी में कहते हैं यजमान शरीर से अश्य कर्म, अश्य माने यजमान शरीर है, यजमान यहां कौन है मन है, मन ही वास्य आत्मा करके दिया पहले, उसके शरीर यहां कर्म के स्थान पर है, क्यों बाह्य कर्म के साथ इसका संबंध होता है, वही संबंध को लेकर के जैसे गो को मानुष वित्त माना कि बाह्य कर्म में जो मानुष वित्त गो है उसके साथ चक्षु का संबंध होता है, इसलिए यहां उसको मानुष वित्त ले लिया, ऐसी स्थिति है। बाह्य यज्ञ में उपासना होती है, उस उपासना के साथ स्रोत्र का संबंध है, उपासना विधायक शास्त्र सुनने के लिए इसलिए स्रोत्र को दैव वित्त मान लिया, इसी प्रकार वहां कर्म होगा यज्ञादि कर्म, यहां कर्म कोई है ही नहीं, इसलिए शरीर को ही कर्म मान लिया, इसलिए मान का ये कहा। अच्छा कथम कर्म हेतुत्व प्रश्न आया, ये कर्म का हेतु कैसे बनेगा शरीर, तब कहते हैं आत्मना ही माने शरीर ऐसा कर्म करोती, आत्मना ही कर्म करोती ऐसा वहां कटिका में है, आत्मना ही कर्म करोती, आत्मना माने शरीर, आत्मा माने शरीर, शरीर के द्वारा ही तो कर्म करता है, बाह्य कर्म के साथ में शरीर का संबंध है, इसलिए अध्यात्म में शरीर को ही कर्म कहा। शरीर एवं आज की टिप्पणी में कहते हैं शरीर एवं यतः कर्म करोती, शरीर के द्वारा ही जो कर्म करता है व्यक्ति, बाघादि चेष्टा अंतकर्म चेष्टा अस शरीर एव, माने बाघादि चेष्टा हो चाहे अंतकर्म चेष्टा हो शरीर एव करोती, शरीर के बिना बाघादि चेष्टा भी नहीं हो सकती है, अंतकर्म की चेष्टा भी नहीं हो सकती, अतः कर्म दृष्टि तत्र युक्ता, इसलिए कर्म दृष्टि शरीर में ठीक है, कर्म का कारण है इसलिए कर्म दृष्टि करना बोल दिया। आगे कहते हैं तस्य अकृष्टत्वाभिमानिना एवं कृष्णता संपन्ना, जो अपने को अकेला समझता था अपूर्णता मानता था उसके लिए भी इस प्रकार से पूर्णता हो जाती है। संपद उपासना करेगा फल वही मिलेगा उसको, बाह्य साधन के वहां यथा बाह्य जाया लक्षण एवं, जैसे बाह्य जायादि होने पर संपूर्णता हो जाती है कर्म करने के लिए, इसी प्रकार इसके भी कल्पना के द्वारा सब पांचों बना दिया पर आकर के पूर्णता आ जाती है। तस्मात ये सब पांत, तस्मात पंचवीर निवृत्त पांतो यज्ञ, तस्मात ये सब पांतो यज्ञ, ऐसा है कंडिका। ये तो पांच के द्वारा निष्पन्न होता है इसलिए यज्ञ को पांत कहा है कंडिका में। तस्मात ये सब पांत यज्ञ, ये यज्ञ पांच से होने से कारण पांत कहा गया यज्ञ को ही कहा। दर्शन निवृत्त हो, दर्शन मात्र निवृत्त हो कर्मणों कर्मणों की दोनों यज्ञ, केवल चिंतन मात्र से संपन्न यज्ञ और एक कर्म के द्वारा संपन्न यज्ञ, दोनों पांत है। भीतर जो कर रहा है पांच की कल्पना करके करता है पांत है, एक यज्ञ भीतर जो यज्ञ हो रहा है संपद उपासना जो चल रही है वो भी पांत है, वो दर्शन मात्र निवृत्त है माने चिंतन मात्र से संपन्न है वो, और एक बाह्य पांचों है द्वारा संपन्न होता है बाह्य यज्ञ, इसे पांच एक क्या बोला हुआ है। ये कहा तस्मात स एस पांत एस पांत एक क्या, तस्मात एस पांत एक क्या, ऐसा श्रुति है उसी का अर्थ करते हैं पांच अर्थ पंच फिर निवृत्त, पांच से संपन्न हुआ है निवृत्त और निर्वृत्त में अंतर होता है। निवृत्त माने समाप्ति हो गई कार्य से निवृत्त हो गए, निर्वृत्त माने संपन्न होता है, निर और नी में अंतर हो जाता है। वही वृत्त बनता है धातु तो प्रत्येक वही वृत्त बनता है, नीर लगने से माने संपन्न अर्थ आ जाता है संपादित अर्थ, नी लगने से निवृत्ति हट जाना ये अर्थ हो जाता है। हाँ निर्वृत्ति में जितराम वृत्ति ऐसा आ जाएगा, नीर नीर है माने उपसर्ग में भेद है, बाकी वृत्त बनता है धातु वही है तो प्रत्येक वही है वृत्त वही है। उपसर्गेण धातु पलाद अन्यत्र दीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहार वत ऐसा आया है, उपसर्ग लगने से धातु का अर्थ अन्य से अन्यत्र हो जाता है। जैसे प्रहार प्र लग गया धातु ह्री आहार धातु है भय करने हार बनता है, प्र लगने से मारना होता है प्रहार प्रहार आहार आंग लगने से खाने अर्थ हो जाता है, और विहार बी लगने से घूमना फिरना हो जाता है वही आहार वही है, और परिहार खंडन करना हो जाता है परि लगने से यही है। टिप्पणियां नौ से लेकर के बारह तक हैं। अच्छा एक तस्मात सहेश पांत पंचवीर निवृत्त पांतो एक दर्शन मात्र निवृत्त हो कर्मणो कर्मिणो भी दोनों एक क्या पांत है, एक दर्शन मात्र से संपन्न एक है और एक कर्मी के द्वारा संपन्न एक है, बाह्य कर्मी के द्वारा संपन्न है वो भी पांत है, और एक दर्शन मात्र माने चिंतन मात्र से संपन्न है यज्ञ, दर्शन माने चिंतन, ये दोनों यज्ञ पांत ही है, पांच से होता है इसलिए पांत कहा जाता है यज्ञ को, दोनों यज्ञ को पांत कहा। इसमें टिप्पणियां नौ से लेकर नौ एवं कृष्णत्व से सिद्धत्व, इस प्रकार से इसमें भी संपूर्णता सिद्ध हो जाती है, तस्मात प्राप्त चिंतन के द्वारा ही इसमें भी संपूर्णता आ जाती है। दस में कहते हैं उपासना रूप आध्यात्मिक यज्ञ, ये ऐसा माने ये ऐसा पांतो यज्ञ का माने ये उपासना रूप जो पांत यज्ञ है भीतर वाला यज्ञ है चिंतन रूप। ग्यारह में कहते हैं निर्वृत्त है ना अध्यात्म उपासना मात्र सिद्ध, निर्वृत्त माने सिद्ध अध्यात्म चिंतन मात्र से सिद्ध यज्ञ पांत पांच से सिद्ध होता है इसे पांत कहा इस यज्ञ को। बारह में अकर्मिण बाह्य कर्म शून्य, अकर्मिण वो भी कहा था ना जो अकर्मी है उसके भी पांत सिद्ध हो जाता है, बाह्य वालों को तो पांत है ही है वो तो जो अकर्मी हो कर्म नहीं करता अकेला है फिर भी उसको भी पांत सिद्ध होता दर्शन मात्र से चिंतन मात्र से। आगे कहते हैं ठीक है ना इसकी तद व्याचे बोलते उसी को कहा ये कौन है जो दैव वित्त कहा देव विषयत्व विज्ञान से कहा जो उपासना है देवताओं को विषय करती है इसलिए उपासना के शास्त्र कौन सुनाएगा सुनेगा सूत्र के द्वारा श्रोत्र के द्वारा मन सुनता है, श्रोत्र है उसको सुनने वाले, इसलिए श्रोत्र को दैव दैव कितना माना गया है। ठीक है, तत्र हेतु आह तेरह गति बड़े तत्र श्रोत्र से दैववित्त संपादन विषय के, और श्रोत्र ही दैववित्त का संपादन होने पर, दैववित्त के संपादन विषय बनने पर आकांक्षा पूर्वक हेतु तरते, जिज्ञासा पूर्वक हेतु दिखाते हैं। क्यों दैववित्त मानना श्रोत्र को जिज्ञासा पूर्वक हेतु दिखाते हैं, यही कहा, यही कहते हैं कि क्यों पुनर्हते आत्मा कस्मात, यह प्रश्न हुआ, उत्तर देते हैं श्रोत्रे ही अस्मात, यस्मात श्रोत्रे ही तद दैवम वित्तम विज्ञानम श्रोति, माने उपासना संबंधी शास्त्र को श्रोत्र से तो सुनता है, इसलिए यहां दैव वित्त मानना श्रोत्र को ही कहा। ठीक है, मैं आगे यजमान आदि निर्वृत्यम कर्म प्रश्न पूर्व विषय, यजमान आदि जो पांच के द्वारा जो संपन्न होने वाले कर्म क्या है प्रश्न करेगा, इसके उत्तर देते हैं, विस्तार करते हैं। किम पुनर् कहा, किम पुनर् एतर आत्मादि वित्तांतर, यह निर्वृत्यम कर्म बाह्य तो कर्म प्रसिद्ध है, ये करेंगे पांच के द्वारा, यहां ये संपन्न इन पांचों के द्वारा संपन्न होने वाले कर्म क्या है, यहां ये क्या है, यह प्रश्न आया तो उत्तर दिया आत्मैव अश्य कर्म, ये उत्तर दिया, इसे शरीर ही कर्म है, आत्मा माने शरीर, आत्मा इति शरीरम उच्यते, यहां आत्मैव अश्य कर्म में आया हुआ आत्मा शब्द शरीर का वाचक है, शरीर ही इसका कर्म है कहा। क्यों, बाह्य कर्म शरीर के साथ संबंध होता है, तो वही उसके साथ कर्म के साथ संबंध से आत्मा को शरीर को ही कर्म समझ रहा। ठीक है, यह इति संपत्ति पक्ष उक्ति, यह शब्द था किम पुनर एतर आत्मादि वित्तांतर, यह माने संपत्त उपासना पक्ष में कर्म क्या है, बाह्य कर्म तो प्रसिद्ध है, यह कर्म क्या है, ये प्रश्न उठाया यहां पूर्वादि ने, तो उत्तर दिया आत्मविश्व कर्म इत्यादि। ठीक है, शरीर से कर्मत्व अप्रसिद्धम इति शंकित बढ़े थे, पूर्व पक्ष शंका करना शरीर को कर्म कौन बोलता था, अप्रसिद्ध बात है, कर्म तो और होता है, शरीर थोड़ी कर्म है, ये शरीर से कर्मत्व अप्रसिद्धम, ये तो प्रसिद्ध नहीं है शरीर में कर्मत्व कहना, कर्म कहना इति शंकित, ऐसा शंका करके परिहर थे सिद्धांत, शंका करवा करके खंडन करते हैं, क्या बोलते हैं कथम पुनर् शंका है, कथम पुनर् आत्मा कर्म स्थान है, आत्मा में जो शरीर है कर्म के स्थान में कैसे रहेगा, कर्म तो अन्य होता है, ये शरीर कोई कर्म होता है, तो उत्तर दिया अश्य कर्म हेतुत्व, यह कर्म का हेतु है, इसलिए इसी को कर्म समझना अध्यात्म में संपद उपासना में, कर्म का हेतु है ये, बाह्य यज्ञ के लिए कर्म के लिए हेतु होता है, इसलिए उसके साथ संबंध है कर्म के साथ, इसलिए यहां ये इसी को कर्म समझना ये बता दिया। कथम कर्म हेतुत्व तो कहा आत्मना ही शरीर एवं, आत्मना ही कर्म करोती मंत्र में है, तो आत्मना माने शरीर एवं ही कर्म करोती, कर्म करता है। ठीक है, अश्य यजमानोक्ति ही शब्दार्थो यतः इति अनुक्रिय कहते हैं, अश्य इति जो अश्य है ना, तो अश्य कर्म है ना, आत्मैव अश्य कर्म, अश्य अश्य इति यजमानोक्ति, अश्य शब्द का अर्थ यजमान है,